राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न किया है कर्ण के विषय में आपको। अभी भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर अवसर मिला है। केवल आप इच्छा करें, एकमात्र लालसा, उत्कट अभिलाषा परमात्मा तत्व की, इस मात्र से बेड़ा पार हो जाए। ये बात बहुत कही है, फिर कहता हूं, फिर याद रखें आप, सांसारिक उन्नति केवल इच्छा मात्र से नहीं होती। इच्छा करते हो जाती है, इच्छा करते नहीं हो जाती है, नहीं इच्छा करते हो जाती है, नहीं इच्छा करते नहीं होती, चारों बातें होती है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा मात्र हो जाती, पर वो केवल इच्छा होनी चाहिए। एक मान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, अनन्य चिंते मंतु माम अनन्य चेता मई एव मन आदत्स मई बुद्धि निवेश मत चित्ता मदगत प्राण मई सन्निश्य मत पर वही सन्यासी मत परा की वितम पराए भगवान की अर्पण हो जाए, भगवान कहूंगे। यह बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान बड़ी जोर से कह रहे हैं कि मैं भी वांश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, ममांश नहीं कहते, मम ही वांश, मम ए वांश, मेरा ही अंश है। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, विषधर है, मान जहरीले चीज है, बैरजी है, खराब से खराब है, नीचे से नीचे है, कसाई से कसाई है, वो भी भगवान का अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश है। ये जो सब जगह परमात्मा के देखने की बात कहते हैं, ये देखने की है ना, है वास्तविक में वो है। सोने के कई तरह के गहने बने हुए हो, परंतु सोनार सोने को देखता है, वो गहनों को नहीं देखता। आकृति अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, तोल अलग अलग है और उपयोग अलग अलग है, परंतु सोने में फर्क नहीं है। ऐसे परमात्मा सब में है, केवल परमात्मा वो एक गुण कैसा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज गुण सुख रस। वो चेतन है, वो अमल है, सहज सुख स्वरूप है। वो सहज सुख होने से ही सुख की इच्छा करता है। देखो प्यास और जल एक चीज है, ये ना थोड़ी गहरी बात है, जल और प्यास एक चीज है, तो एक होते ही तृप्ति हो जाती है। भूख और अन्न एक चीज है, वो अन्न खाते ही तृप्ति हो जाती है। ऐसे भगवान की आवश्यकता, भगवान एक चीज है, भीतर में परमात्मा की आवश्यकता जागृत हो गई, तो वो एक चीज है, उसकी पूर्ति जरूर होती है। भूख की पूर्ति हो और न हो, प्यास की पूर्ति हो और न हो, परंतु भगवान की प्राप्ति पूर्ति जरूर होती है। कारण कि अन्न सब जगह नहीं है, जल सब जगह नहीं है, परमात्मा से खाली कोई कहीं भी खाली है ही नहीं, परिपूर्ण है। केवल उसकी भूख की कमी और कोई कमी नहीं है। अब भूख कैसे जागृत हो, इस विषय में कुछ कही जाती है बातें, आप ध्यान दो। सब में परमात्मा ही परमात्मा पूर्ण है सब जगह ही। वो कोई दुष्ट त्याग सज्जनता ये चीज व्यापक नहीं है, सब जगह नहीं है, वो सब जगह है, उस सब में है। इसके लिए थोड़ी बातें बताई जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी को भी आप बुरा मत समझो, कोई भी वास्तव में बुरा नहीं है, बुराई आगंतुक है। बुराई भलाई दोनों आगंतुक है, परंतु भलाई भलाई है वो सच्ची है और बुराई कच्ची है। पाप ताप जितने दुर्गुण दुराचार है वे सब कच्चे हैं और सद्गुण सदाचार ये सच्चे हैं। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, तो बंधन कच्चा है, मुक्ति सच्ची है। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, तो वो सदा है। इस वास्ते भलाई स्वतः सिद्ध है सबाई। सर्वथा भला आदमी हो सकता है, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि बुरा सर्वथा बुरा हो जाए। ध्यान देकर सुने आप लोग, सबको काटता है, नष्ट करता है, परंतु क्या अपनी माँ को मारता है, क्या अपने पिता को मारता है, क्या अपने स्त्री बच्चों को मारता है? दुष्टता सब जगह दुष्टता नहीं कर सकता, सज्जनता में कहीं बाधा आती ही नहीं। सब जगह सज्जन हो जाए कोई बाधा नहीं आती, किंचन मात्रा बाधा मिलती है। सज्जनता में सब स्वतंत्र है और बुराई में सब परतंत्र है। सर्वथा बुराई किसी में हो नहीं सकती, रह नहीं सकती। बुराई का आधार सच्चाई है। कोई झूठ भी बोलता है तो कहता है मैं सच्ची बात कहता हूं। सच्चाई के आधार पर झूठ चलती है। झूठ को सच को झूठ की सहायता नहीं करनी पड़ती। ये नित्य एक आप समझो, एक शांति बिल्कुल पक्के सिद्धांत की सच्ची बात, पक्की खड़ी बात है। बुरा कोई हो सकता ही नहीं, कैसे हो जाएगा? बुरा ही हो नहीं सकता। अरे सर्वथा बुरा हो सकता, भला हो सकता है सर्वथा, क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मंदिरों में जाते हो तो मंदिरों की तरफ दृष्टि आपकी होती है, परंतु दृष्टि रहनी चाहिए ठाकुर जी की तरफ। दूर से हो तो शिखर की तरफ रहनी चाहिए दृष्टि, दृष्टि ठाकुर ठाकुर जी पर ही रहनी चाहिए। मंदिर कैसा है कैसा नहीं ये नहीं देखना है, उसकी भी सजावट अच्छी होनी चाहिए। परंतु आप सजावट देखने के लिए नहीं जाते हैं, आप ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दूर से शिखर का दर्शन होते ही राजा महाराजा बड़े होते हुए सब सवारी छोड़ पैदल हो जाते थे। और जो भगवान के दर्शनों का महात्म है वो इस शिखर के दर्शन का महात्म है, कोई कमी नहीं है। आज के मंदिरों में प्रवेश भी बड़े वे कुछ नहीं समझते, बिल्कुल इस विषय में बिल्कुल अज्ञ है। कभी बाप दादा गया नहीं भगवान में, कभी दर्शन गया नहीं, क्या जाने गया उन्हें क्या पता, सब अनजान है। एक नजर देखू तो मैं वो नहीं कहता हूं। तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ये शरीरों में सर्वश्यता हृदय संविष्ट हो, तो आप मंदिर की तरफ क्या देखते हो, ठाकुर जी की तरफ देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं सब मई पश्यति भगवान अपार अनंत असीम देश से काल से वस्तु से व्यक्ति से सब तरह से अपार अनंत अनंत अनंत अनंत सृष्टिया रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड वे सबके सब परमात्मा के अंतर्गत है। सर्वं सब मई पश्यति और सर्व सचावृद्धि संदेश यो माम पश्यति सर्वत्र कोई बुरा नहीं है। परमात्मा हृदय में विराजमान है और ममई वंशो परमात्मा का साक्षात अंश है जीव। नारकी से नारकी जीव भी अंश परमात्मा का है। वे ऊपर से अवगुण ज्यादा भरे हैं, उनकी शुद्धि के लिए नरकों में गया है, वो निर्मल होने के लिए नरकों में चौरस लाख में गया है, स्नान करने के लिए गंगा जी गए, आप तुम्हें भी स्नान करने के लिए शुद्ध होने के लिए। भीतर में वास्तव में तत्व शुद्ध है, सब घर घर व्यापक राम जी अति नेड़ा नहीं दूर, कपट तज चित से भजे तो सन्मुख हो जरूर। घट घट व्यापक राम जी अति नेड़ा, जो मैं करते हो रहे मैं हूं ये मैं दूर है आपसे, ये मैं जो मानते हो मैं हूं, ये मैं संस्कृत में अहम मैं ये कहते हो, ये मैं आपसे दूर है और मैं के साथ आप निरंतर नहीं रह सकते और परमात्मा के साथ रहने में अंतर पड़ नहीं सकता। काट नींद में मैं नहीं रहता है, मैं लुप्त हो जाता है। आप छोड़ो तो छूट जाएगा, नहीं छोड़ो तो लीन हो जाएगा विद्या में। मैं आपके साथ नहीं रह सकता प्रभु के साथ में, अरे प्रभु सदा साथ रहते, प्रभु लीन नहीं होते, आप भी लीन नहीं होते हो। आपके उस समय में इंद्रिया और अंतःकरण न होने से कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, पर कुछ न करने सकने पर भी आप हैं मौजूद, आपका सबका अनुभव है। ये केवल मेरे कहने से मान लो ये बात नहीं, शास्त्रों में लिखा है मान लो ये बात नहीं है, आपका खुद का अनुभव है। गाढ़ नींद आती है और सोते हो तो उठते हो तो मैं बड़ा सुख से सोया और मेरे को कुछ भी पता नहीं था। आप ध्यान दें इस बात पर और इस बात खूब गहरा उतर के सोचे और शंका हो तो मेरे शंका पूछे, अभी नहीं लिख रहे फिर पूछे। मैं सुख से सोया तो आप सोए हुए थे और मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ये अनुभव है सबका। ये भूतकाल की स्मृति है, अनुभव जन्य ज्ञान होता वो स्मृति होती है। ऐसा सुख से सोया, ऐसा आराम रहा, मेरे को कुछ पता नहीं था। तो पता कैसे हो, पता जो संसार का लगता है तो संसार की चीजों का संबंध रखने से संसार का पता लगता है। अहम होगा, अंतःकरण होगा, इंद्रियां होगी, बहिर्करण होगा, शरीर होगा, तब संसार का पता लगेगा। क्या कान से आप देख सकते हो, क्या आंख से सुन सकते हो, क्यों नहीं सुन सकते है? कि शब्द का और आंख का संबंध नहीं है, शब्द का कान का संबंध है, रूप का नेत्र का संबंध है। इसी तरह से संसार की चीज है, ये शरीर की चीज है, मैंपन भी अंतःकरण भी बहिःकरण भी सब वे उस समय में लीन हो जाती है। इस वास्ते आप कुछ पता नहीं है मेरे को, पर सत्ता आपकी मिटती नहीं, कभी निरंतर आपकी सत्ता रहती है, हमारा होना पर कभी मिटता नहीं। मेरे को कुछ भी पता नहीं था, परंतु मैं नहीं था क्या, तो नहीं पता था ये जानता कौन है। अगर आप न होते तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कौन कहता। एक कोई माई जल भर रही थी, खींच रही थी जल, तो वो रस्सी ही वो बड़े जोर से चली भीतर जाने के लिए, चली तो उसमें उनकी नथ थी, उसके झटका लगा, वो गिर पड़ी कुएं में। अब नथ कुएं में गिर गई। कहते भाई भी नेत मते नाग की नथ थी गुर गिर गई, तो उसके जानने के लिए कोई कहा भाई निकाल दो, तो निकाल दो भैया तुम्हारे को जो चाहे दूंगी नथ निकाल दो। तो निकालने वाले डुबकी लगाई तो थोड़े जल में नीचे पैरना कठिन होता है, तो कुएं में तो सीमित जल होता है पर वो गहरा जल था, तो कई बार गया नहीं गया, अंत में वो गया तो उसको नथ मिलती मिल गई। नथ मिलते ही प्रसन्नता आ गई, परंतु कहेगा कि गद्दा मिल गई उस समय, बाहर आकर कहते नथ मिल गई, तो क्या बाहर मिली नथ? तो उसे क्यों नहीं बोला कि जल है वागेंद्रीय है, तो जल वागेंद्रीय देवता अग्नि है, बहुत बोलेगा ना तो तप जाएगा, ये मशीन तप जाती है ज्यादा बोलते यहां से तप जाती है, यहां से तप जाती है, तो अग्नि देवता है वाणी का, अग्नि के जल कहते हैं, तो जल में रहते हो बोल नहीं सकते, तो कह नहीं सकता, बाहर अगर कहता है तो क्या बाहर मिली है वो तो मिल गई वही। ऐसे सुषुप्ति में गाढ़ नींद में बोलने की शक्तियां सब खत्म हो गई, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति, निश्चय करने की शक्ति, ये शक्तियां सबकी सब है जड़, और वो जड़ शक्तियां सभी लीन होगी अविद्या में नींद में, जड़ शक्तियां सभी, और चेतन शक्ति नींद नहीं होती। क्या उस समय नथ मिली तो उससे मुझे प्रसन्नता नहीं हुई? पर कह नहीं सकता, ऐसे बड़े सुख से सोए मन उस समय में कहने की शक्ति नहीं थी। सब ये औजार जो है संसार के औजार नहीं थे, तो क्या था? वो चेतन था स्वयं, अहम नहीं था उस समय। आप अहम से रहित होते हैं, आप अहम से रहित हैं, और आपसे भी नीच नजीक है परमात्मा। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकत एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई। विषय करण सुर जीव समेता जीव भी गोपिका तो कहती है नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। नखलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल यशोदा नंदिनी नहीं है तो कौन है? अखिल देही नाम, जितने देहधारी है, स्वर्ग के वीर, नरक के वीर, भूत प्रेत पिशाच वीर, जितने देही है, देवता और राक्षस, असुर, नरक, नारकी, चरस लाकी, अखिल देही नाम अंतरात्मा देख। शंकर जो अंतरात्मा है उसके दृष्टा आप हो, सबके भीतर अंतर्यामी आप हो। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मा देख। दिखन सारी थो सार्थी तो विश्व भूत ये सख उदयवान सात्वता अंकुले। तो अखिल देह नाम संपूर्ण देह अंतरात्मा है। आप परिवर्तनशील को तो सत्ता देते हैं, और आप परिवर्तन रहित तो तत्व है उस पर दृष्टि नहीं डालते, बदलने बदलने पर भी दृष्टि डालते हैं, तो बदलने पर दृष्टि डालते ये मूढ़ता है। अविवर्तनशील नित्य निरंतर वो परमात्मा रहता है, वो मुर्दे में रहता है, जीते में रहता है, सब में रहता है, वो कहीं अभाव उसका कभी संभव ही नहीं है। ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, वो सब में विराजमान है। इस वास्ते आप कृपा करके कृपानाथ आप इतना मान ले कि कोई बुरा नहीं है, और बुराई भी हरदम नहीं है, हरेक के साथ बुरा नहीं है। सिंह नहीं खा जाती है बच्चों का प्यार करती है, ऐसे कोई भी सर्वथा बुरा संभव ही नहीं है। आप केवल इसमें बुराई आगंतुक है, आगंतुक बुखार आ जाए तो वो आदि रोगी है सदा, आगंतुक किसमें बुराई आ गई तो बुरा कैसे हो गया? और किसी के लिए बुरा हो गया, सबके लिए बुरा कैसे हो गया? किसी समय बुरा तो सब समय बुरा कैसे हुआ? किसी देश में बुरा तो सब देश में बुरा कैसे हुआ? किसी के लिए बुरा तो सभी लिए बुरा कैसे हुआ? अरे भला किसके नहीं होगा? जो भला होगा किस देश में नहीं होगा, किस काल में नहीं होगा, किस वस्तु में नहीं होगा, किसी के लिए नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी देश में आदिकाल में भला निरंतर रहेगा। मुक्ति स्वतः है, बंधन प्रकृत है, बंधन आपने पकड़ा है, मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है। इस बात यद ज्ञातवाना पुनर्मोह वाशिष पांडव, फिर मोह नहीं होगा। तो वो उसकी तरफ आप दृष्टि रखो, आप जैसी दृष्टि रखो वैसे आप खुद बढ़ जाओगे, अवगुणों को देखते देखते अवगुणों का घर बन जाओगे आप। यार अवगुण ना देख कर भगवान ही भगवान को देखो तो भगवान का घर बन जाओगे। सब में परमात्मा है, साक्षात स्वयं ईश्वर, अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, पांच बात है। साक्षात परमात्मा है, अमृतस्य पुत्र, ये परमात्मा के पुत्र है सब, सब में परमात्मा है। तो कोई बुरा हो सकता नहीं, सर्वथा बुरा कोई हो ही नहीं सकता, सर्वथा भला हो सकता है। तो आप जो आगंतुक बुराई है उसको देखकर सबको भला कैसे समझे? अब कैसे समझे? क्या बुराई होते हो भलाई नहीं है क्या? बुराई भी भलाई के आश्रित है, झूठ है वो सत्य के आश्रित है, दुर्गुण दुर्गुण जितना है, हिंसा भी अहिंसा के आश्रित है, अहिंसा हिंसा के आश्रित नहीं है। जितने दुर्गुण दुराचार है वो सत्सुगुण सदाचार के आश्रित है। इस वास्ते आचरण के साथ सत लगाया, गुणों के साथ में सत लगाया, सत नाम परमात्मा का है, उस सब में है। उस तत्व को अगर जानना चाहो आप तो कृपानाथ ये कृपा करो कि सब में ईश्वर तो सब पहले हैं, वास्तव में सब पहले हैं। व्यवहार करने के लिए मैं नहीं कहता हूं कि व्यवहार तो जैसा जैसा वैसा करो, यथा योग्य व्यवहार करो। व्यवहार एक कर देना, व्यवहार में एकता होनी, व्यवहार में एकता होनी, ये है प्रलय, महाप्रलय हो सब एक हो जाएंगे। तो जो संसार में एकता करते हैं वे प्रलय की तरफ ले जाते हैं, और परमात्मा कैसे होते हैं दो करते हैं वे चौरस लग में जाते हैं। परमात्मा तो दो हो नहीं सकते, और परमात्मा दो हो नहीं सकते, संसार एक हो नहीं सकता। एक होता भी अनेक, अनेक होता भी एक है संसार, अनेक होता हुआ भी पांच भौतिक है एक है, और एक पांचिक होते हुए भी अंगुलियां अलग अलग है, कार्य अलग अलग है। कोई रास्ता पूछे तो यूं बता दे, ऐसे रास्ता बता, ये बता दी, लड़ाई हो जाएगी। फर्क क्या ऐसा? इसमें जो तत्व है, हाथ है, मांस है, चमड़ा है, वही है, इसमें वही है। लोग यही तो कहते हैं एक चमड़ा है, क्या दशा होती है चमड़े? कुछ दिन करो तो यूं करोगे, यूं करोगे, यूं करोगे, ये विधि के अनुसार करो। वो विधि का उल्लंघन करते हैं, बड़ा भारी अपराध करते हैं, इसका फल नतीजा बहुत खराब होगा। परंतु स्वार्थ में फंस करके करते हैं, हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। स्वार्थ में फंसने वालों का दुर्दशा होगी होगी। अर्जुन ने पूछा, अद कहीं न प्रयोग तो पापम चरति पुरुषा अनिच्छन, अभी न चाहता हुआ मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? काम, ये काम क्या है? जो नाशवान की इच्छा है उसका नाम काम है, परमात्मा की इच्छा नाम जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, जिज्ञासा है। नाशवान की तरफ आकर्षण है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, देश है, काल है, इन जो आकर्षण है उसका नाम है काम। ये काम की इच्छा से, स्वार्थ की इच्छा से दुराचार कर रहे हैं। कोई भी दुराचार आप बताओ विश्व स्वार्थ की इच्छा है, वो स्वार्थ नहीं होने पर भूल हो जाए दुराचार, पाप लगेगा नहीं, आपके स्वार्थ नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा। 18वें अध्याय का 17वें श्लोक में लिखा है, यस्य नाहंकृतो भावो और बुद्धि यस्य न लीपते, अहंकृत का भाव अभिमान नहीं है और किसी में लेप नहीं है। ये राग है ना, आसक्ति है, ये लेप है, ये नमां कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले श्रिया न करोति न लिप्यते। लिप्त लिप्त के स्वार्थ के साथ में फंस जाते हो, ये लिप्तता है। अहंकृत भाव नहीं है और लिप्तता नहीं है। हत्वा भी जीवान लोकान सर्वान लोकान हत्वा भी न हंते न निबिद्यते। सब लोगों को मार दे तो मार देंगे, पाप लगता ही नहीं। पाप तो स्वार्थ में है, ये स्वार्थ में आकर ये काम कर सब कर रहे हैं, वोट मिल जाए हमारे को। तो स्वार्थ में फंसे वाला का नरक होगा, क्योंकि तीन दरवाजा काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण त्रिविध नरक से काम क्रोध सुधार होगा, ये नरकों को दरवाजा है। तो कामना के वशीभूत दुराचार दुर्गुण करता है, उसमें विरुद्ध दुर्गुण चुनाचार रह सकते नहीं। एक कामना हरदम नहीं रहती, एक कामना एक दिन भी आपकी निरंतर नहीं रहेगी। आपसे मैं खूब कहता हूँ, आप निगाह रख लो, एक दिन में आठ बार एक कामना रहती है क्या? कामना करते रहते हो, बदलते रहते हो, छूटती रहती है, बदलते रहते हो, छूटती रहती है, बदलते रहते हो, काम करते रहते हो आप। और वो कामना रहने से पाप होता है, सभी निष्काम के पाप लगता ही नहीं, उसे दोष लगता ही नहीं, पाप लगता ही नहीं। हत्वा भी श्रीमान लोग न हंति न निबध्यते। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कौनते न करोते न लिप्यते। आप नित्य होते ही नहीं, आप नित्य नहीं होते हो, ये याद रखो। आप शुद्ध हो, अमल सहज सुग्रह अमल है, अमल मल नहीं है आपका। मल क्या है? ममता, शरीर मेरा है, पदार्थ मेरे हैं, घर मेरे हैं, ये छापा मारा ना, ये अशुद्धि है। आप जो मिल गई कब्जा कर लिया उस पर, कब्जा रहेगा नहीं, रख सकोगे नहीं कभी भी। ना पदार्थों के साथ आप रह सकते हो, ना पदार्थों के साथ पदार्थ आपके साथ रह सकते हैं, है ही नहीं, कैसे रहेगा? आपका है ही नहीं। इस बार संसार का सुख आपके पास टिकता ही नहीं, क्यों नहीं टिकता? आपका है ही नहीं। और निजानंद होगा कि मिटेगा ही नहीं, वो किसी बाप का नहीं अपने आप का है, वो कैसे मिट जाएगा? अरे वो सबको प्राप्त हो सकता है, क्यों? अपना अपनी ही चीज, परमात्मा सब अपने। तो निहारक हो, किसी को बुरा मत समझो, ना अपने को बुरा समझो, बुराई स्थापन मत करो। अपने में बुरा दिखता है तो अपने में बुराई आगन तो गए, अपने में बुराई नहीं है, बुराई कहीं भी नहीं है। बुराई काम क्रोध लोभ से होती है। कहते महाराज भगवान स्वामी के पापात्मा पाप ओम पाप पापात्मा पाप ओम पाप पापात्मा पाप संभव पाप ओम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, ऐसा कहता है ना? कहाँ कहता है? भगवान के सामने, अग्नि के सामने घास कर रख है, कितनी देर रहेगा? परमात्मा के सामने कहता मैं ऐसा हूँ, वह जल जाएगी, मेरा सब खत्म हो जाएगा। उदयपुर राणा की एक बात है, उस ब्राह्मण की जमीन को दबा लिया और उसके नाम ने कर दी, तो उसको बड़ा दुख हुआ, जमीन तो मेरी थी, कर दी राज से, राज से फैसला हो गया। तो उसके मन में आई कि राणा को खुद को कह दूं मैं, तो लोगों से पूछा रे राणा कहाँ मिलते हैं? कहते हैं चार भुजा में जाते हैं, वहाँ दर्शन करने ठाकुर जी के, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, तो वहाँ दूसरे तो मना नहीं कर सकते, तो ऊपर जा रहे लोगों ने निकलो निकलो, निकला नहीं। जबरदस्ती ठाकुर जी के सामने कैसे निकाल दे? तो राणा आया, राणा ने कहा कि मैं पाप हूँ, हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। तो महाराज बिल्कुल पापी है ये, मेरी जमीन मेरी थी, उस उद्रा ये पापी है। कहते राणा खुश हो गया, किसी पंडित जी क्या ब्राह्मण हो आप, बड़ी कृपा करी आपने, मैं अपने कहता था आपने गवाह दे दी ठाकुर जी के सामने, बहुत कृपा करी, बड़े राजा राजा राजी हुए। अब क्या बात है कि महाराज खेत दादा भाई इसका खेत दिला दो, नाराज नहीं हुए, आपने बहुत बढ़िया की, मैं अकेला कहता था गवाह को मिला ही नहीं, आपने गवाह दे दी। तो वहाँ पाप कहने का मतलब पाप नाश करने में हेतु है, वहाँ पाप जमा करने में हेतु नहीं। बाली ने कह दिया महाराज, कितना कह यार, पुत्र वधु भगनी सुत नारी सुन सत कन्या ये समचारी इनको मारने से पाप नहीं होता है, इनकी कुदृष्टि में लोग जो ये ताए बदे कुछ पापन हो ये। तो क्या कहा कि परम अजू मैं पापी अजू हूँ। आप सामने आ गए आपके बाण से मरे आपके दर्शन मृत्यु समय में मैं पापी हूँ। अचल करो तुम राहो प्राण सिर पर हाथ धर गए तुम अचल हो जाओ सदा के रहने जाओ मैं पापी हूँ अजू मैं पापी। तो भगवान के सामने कहना पापों का भस्म करना है जमा नहीं करना। तो अपने कोई जमा मत करो अपने को भी खराब मत समझो दूसरों की खराबी आगन तो है खराबी रहने वाली। सहज सुखरा चेतन अमल सहज सुखरा से कैसे आप अपने रह सकता है चेतन अमल स्वयं मल कैसे रहेगा। तो स्वतः आप है तो किसी को भी बुरा मत समझो बुरा है ये स्थापना अपने न दूसरे किसी पे मत करो बुरा आगन तो है ये ठहरेगी नहीं। बुराई की जड़ नहीं है मूल में चीज नहीं है जड़ नहीं जड़ और पर भिक्षण होता है ना मूला भव कुत शाखा तो कैसे होगा। तो कृपानाथ एक ही बात कर लोगे कोई बुरा नहीं है मंदिर कैसा है कैसा मंदिर अलग अलग है कुत्ता है तो चार थम्भों का मंदिर है मंदिर से दो थम्भों का मंदिर है उड़ता है तो पक्षी वाला पक्ष वाला मंदिर उड़ता मंदिर है ऐसे सब में भगवान विराजमान सर्वस्व चाहम उसमें लिखा है पापी के मैं नहीं हूँ दूसरे मैं नहीं हूँ। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति प्राणी मात्र चाहे स्थावर हो जंग हो जलचर हो तलचर हो नपचर हो कोई। तो आपकी दृष्टि भगवान की तरफ रहना चाहिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे विश्वपा के पंडिता समदर्शी न आज बोले समवर्ती न संवर्ती धर्मराज का नाम है काल काल हो उसमें काल खा जाऊंगा सबको नाश कर दूंगा धर्मराज जमराज है उसका नाम है संवर्ती पर एक राठ संवर्ती उसका नाम है सबको भस्म करने वाला सबको खा जाने वाला। तो आज समदर्श नहीं कहते संवर्ती ने संवर्ती नहीं समदर्श संवर्ती हो नहीं सकते विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांदा में एक बर्ताव कर सकते हो गाय में कुत्ते में एक समय बर्ताव कर सकते हो गाय को दो कुत्ते को समझ घूम सकते हो हाथी पर सवारी कुत्ते पर सवारी कर सकते हो संबर्ताव कर नहीं सकता किसी तरह से। ऐसे प्राणी पता है पास विद्या बने संपन्न ब्राह्मण भी कैसा विदय बनने विद्या बने संपन्न मानो जन्म से गुण से सब तरह से ब्राह्मण पूर्ण ब्राह्मण विदय बनने विद्या बने ब्राह्मण अरे गवि अरे हस्ती नहीं सुनिचे वर स्वपा के स्वपाग माँ क्या है आचरण कुत्ते को पका कर खा जाए स्वपाग तो चंदा जानी में पूरा है आचरण में पूरा है इसमें और ब्राह्मण में परमात्मा दो है क्या वे ब्राह्मण में ज्यादा आया वो परमात्मा उसमें परमात्मा थोड़ा है कहीं शिवर है। पंडिता समदर्शी न पंडा किसका नाम है सदा सद विवेक होती पंडा वो जिसके पैदा होगी वो सदा पंडित है तार्य पंडिता समदर्शी न पंडित सम को देखते उस परमात्मा को देखते सब में परमात्मा को देखते परमात्मा को देखते सब में पंडिता समदर्शी है। परमात्मा बुरा होता है कभी सब जगह आप बदलने वाला नष्ट होने वाला का आदर देखते ये तो बुरा ऐसा भी ऐसे बुरा कर ये बुरा करता है ये बुरा है क्या। तो वो परमात्मा उसको जानने के लिए ये उपाय है आप भीतर से अपने अथवा किसी के लिए बुराई स्थापन मत करो बुराई की स्थापना मत करो बुराई ये धारणा मत करो धारणा करने से गलती हो जाएगी। आप भी इस प्रकार से हैं आप धारणा करोगे तो सिद्ध हो जाएगी धारणा अपने बुरा मन तो बुरा हो जाओ और को बुरा मानो तो बड़ा अपकार हो जाएगा। मैंने संतों की बातें सुनी है पढ़ी है आप बुरा भाव करते हो उसका अनिष्ट हो जाता है। एक संत ने लिखा है एक आया सज्जन तो आप तो साक्षात परमात्मा है आप तो भले है उसने कहा मेरा भला कैसे कहते हो आप। उसने कहा खुद ने कि आप मैं भला कैसे हूँ आप भला कैसे हूँ कहते हैं कि मैं कहता हूँ आप भले हो जाओ इस वास्ते। ये नहीं कहा ईश्वर, ये नहीं कहा मैं तो पंडित ही छेड़ता हूँ, पंडित ही नहीं छेड़ी होता संतान है, आप भले हो जाओ इस वास्ते कहता हूँ भला। कितनी विलक्षण दया है, और ये सिद्धांत है, आप बुरा समझोगे तो उसमें बुराई आ जाएगी, स्थापना हो जाएगी, आपकी धारणा से उसे अनिष्ट हो जाएगा, आप भला समझोगे तो उसकी बुराई नष्ट हो जाएगी। अच्छे सज्जन पुरुष सबको देखते हैं भलाई से देखते तो भले हो जाते हैं, सत्संग से सत्संग करने से अपने से भला होते हैं, ठीक बात है, पर अच्छे पुरुषों के सामने आगे दृष्टि में आगे बुरे टिक नहीं सकेगी, पर आप अपनी करनी पर ही देखते हैं, ठाकुर जी दर्शन करे कैसे बुरा हुआ। भगवान शंकर और पार्वती जी की बात हो रही थी, एक बात सुनी मैं कहानी, बात हो रही थी तो उसमें भगवान ने कहा भी गंगा जी की बड़ी महिमा है, तो कोई महिमा है तो गंगा जी चार, गंगा जी सब पवित्र हो जाए, देखो नानाकर आ रहे हैं सभी, कहते नागर गंगा जी में नागर आए नहीं है, कि महाराज लोटा है जिसमें जल है धोती गीली है, नागर आए अभी तो तुम्हारे बतावे में, तो बाबा बन गए बूढ़ा और पार्वती बन गई जवान, वो खड़ा तो उस खाड़े में गिर पड़े, आते गए भाई हमारे पति थे को निकाल दो खाड़े में पड़े हैं मरने गए, तेरे को क्या मतलब बूढ़े से क्या मतलब है, बहुत रुपये से ही चले गए, तू ऐसी जवान सुंदर होकर के बूढ़े के पीछे पड़ी है, मर जाए तो अच्छी बात, कोई कोई भाई क्या करो मैं निकाल दू, तेरे को भाई एक बात है, मेरे परदेव महान पवित्र है, अगर पाप तुम्हारे होगा तो उस पाप तक तुम जल जाओगे, निकाल दो, ऐसे कौन कहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, गंगा नहर लाए गंगा जल हाथ में, पाप हो तो जल जाएगा भाई, निकाल दो मेरे पति को निकाल दो। एक सज्जन आया कि माता जी क्या बात है, कि भैया हमारे पति दिए फिर निकाल दो, देखो सुन लो सुनो मेरी बात सुन लो, तुम छुओगे तो भस्म हो जाओगे, हमारे पति इतने पवित्र है कि पापी शुद्धा दो तो उस पाप से वो जल जाता है, कि मैया तुम जानती नहीं, देखो अभी ढाक रहे धोती गीली मेरे हाथ में गंगा जल, मैं पवित्र हूं, मेरे पवित्र है ही नहीं, जाकर पकड़ निकाल दिए, तो ये गंगा नहीं है, इसने गंगा स्नान किया है। एक बात व्यक्ति की कहने का मन नहीं पड़ा, याद आ गई, शरणानंद जी कहते थे, शरणानंद जी की बात बताऊं, शरणानंद जी जमुना जी के भ्रातृ द्वितीया के दिन गंगा में स्नान करे तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जमुना बहन है जमराज की, सूर्य पुत्र है जमराज, सूर्य पुत्र है जमुना, बहन भाई है, तो ये बहन गई भाई के पास, तो भाई मैं क्या दू बहन तेरे को, तो बहन को तो भाई देता ही है ना, उसको देता है क्या दू, कि भाई ये जमदूतिया है ना, इस दिन कोई स्नान कर दे जमुना जी में तो उसी तो माफ कर देगा, नको मत भेजना, ठीक है, ये बहन को दे दी, जमुना बहन बहन बहन को दो, और नकाशी देवी भाई है जो कहते दे दिया भाई, तो शरणानी कहते थे मैं जमुना में स्नान किया, दूज के दिन स्नान किया तो स्नान के बाहर आते ही बुखार चला, बड़ा जोर से बुखार आ गया, बड़ा तेजी का थोड़ी देर नष्ट हो गया, तो क्या हुआ कि पाप निकल गए सब, सच्चे भाव से मैं जमुना जी में स्नान करता हूँ, अब पाप कैसे टिक सके, खुद गुना कही हुई बात है, तो जोर से बुखार आया। विष्णु जी महाराज ने कहा सरसैया पर सोए हुए कि भाई हमारे जितने पाप हो सब आ जाओ, सब आ जाओ, ऐसी बात मैंने सुनी, दो अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिसके घाव न हो, ऐसे घाव और पड़े थे तो खून झर रहा था जैसे गेहूं के पहाड़ पर वर्षा हो और गेहूं निकलता ऐसे खून झर रहा था, सरसैया पर सो रहे थे, वो पता नहीं भगवान महल में गए निश्चित तो ध्यान कर रहे किसका कर रहे हैं, विष्णु जी का, अब देखोगे शास्त्र का सूर्य अस्त हो रहा है, विष्णु जी क्षत्रिय थे पर धर्म का सूर्य शास्त्र का सूर्य अस्त हो रहा है, युधिष्ठिर धर्मराज को कहते तेरे कोई शंका हो तो पूछते अभी फिर ऐसा मिलेगा नहीं, तो गए वहां बोलने लगे। भगवान ने कहा विष्णु जी सुनो, वो कहते महाराज मेरी पीड़ा है, बार बार मूर्छा आती है, फिर मूर्छा खुलती है, फिर मूर्छा आ जाती है, आप बताओ, आप सुनाओ। नहीं मैं चाहता हूँ तुम सुनाओ। भगवान ने स्पर्श कर दिया, सुना दिया शांति पर्व और अनुशासन पर्व, बड़े बड़े दो पर्व विष्णु जी सुनाया। उद्देश्य ने पूछा तो ऐसी अवस्था में क्या कह रहा था, पाप जो विष्णु ने उस समय कहा कि मेरे जितने पाप है वे सब से आ जाओ, ये दुकान उठ जाएगी, फिर किससे लोगे, फिर किससे लोगे, अभी है तो पाप तुम ले लो, सब पीड़ा रूप से आ जाए, सब दुख रूप से आ जाए, मेरे बुखार रूप से आ जाए, जो पाप सब उतर जाए। तो पाप करते तो पीड़ा होती है, तो पाप कट जाते हैं। तो सच्चे हृदय से गंगा स्नान करे तो उसको अनुभव होगा, जमुना में स्नान करे तो अनुभव होगा कि सब रजत हल्का हो गया। जैसे बुखार तो जहर से होता है ना, बुखार करते ही बढ़ती निकालम तदा सर्वगतम मम मन यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मी जय यो मधु में मदाय। मैं बड़ा हूँ संतों का स्वयं बुद्धिया पढ़ा तो समझा, तो मैं तो बड़ा भारी विद्वान हूँ, बड़ा समझदार हूँ, मन सत्संग किया जा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम ज्ञान हुआ तदा मूर्खोस्मी थी जर यो मधो में व्यतगत है, वो मध जर की तरह उतर गया, हल्का हो गया, बुखार उतर हल्का हो गया शरीर इस तरह का, ऐसे पाप दूर हो जाते हैं। मध ही ज्वर था, मध ही ज्वर था, मध था दीपे वो मदान था समझो, मद में मदान था, कैसे दीप हो जाए मत वाला हाथी, दीप हो मदान था समभाव ऐसा भी हो गया। अब जो थी जर मधो में व्यतगत है तो सत्संग करने से मद उतर जाता है, घमंड उतर जाता है, आदमी में नम्रता सरलता आ जाती है सत्संग करने से। तो सत्संग से कितना लाभ होता है, ऐसे गंगा जी का स्नान, ऐसे सत्संग, भगवान की चर्चा, गीता दृष्टवा जन्म सतम पापम, गंगा जी को दिखाया देखने से सौ पाप हुए, दर्शन करने से। उस गंगा जी में नहा लिए, अपने में कभी बुराई स्थापन मत करो, आपको न दिश है तो मत दिखो, बोले शास्त्र की बात मानो, शास्त्र की बात मांगनी चाहिए, अनुभव नहीं। विष्णु जी महाराज अपने संतनों के लिए पिंड देने लगे, ब्राह्मणों के पास बैठा कर उनके अनुसार से सब जानते हुए भी ब्राह्मणों से विधि कराते हैं, जो तो ब्राह्मण बैठने लगे तो मंत्र पढ़ दिए, पिंड देने लगे तो जल में हाथ निकल गया। तो भीष्म जी ने पूछा, भीष्म जी ने ब्राह्मणों से कि महाराज पिताजी के हाथ निकले हाथ में दो, कि ना दर्भ पर दे, शास्त्र की विधि है, अब समय से थोड़े हाथ निकलेगा, श्रद्धालु सब बोलेंगे कि दर्भ बताओ, तस्मा शास्त्र प्रमाण दे कार्य कार्य व्यवस्था करो, ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर तुम यहां से। तो पाप सब नष्ट हो जाते भाई, सत्संग से हो जाते, भगवत नाम से हो जावे, गंगा स्नान से हो जावे, एकादशी के व्रत से हो जावे, ये सामान्य प्रायश्चित है, विशेष प्रायश्चित अलग अलग बताए, सामान्य प्रायश्चित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों से कहा ना दूसरे में दोषारोपण करो ना अपने में, मेरे में दोष कैसे रह सकते हैं, मेरे पाप कैसे रह सकते हैं, आप पकड़ते हो पापों को, आप पकड़ते हो, टिक नहीं सकते। तो ये पाप क्या है, दूसरे को बुरा देखने की पाप है, ये अन्याय है, दूसरे को दोषी देखना क्या आपके अधिकार की बात है, ये अनधिकार चेष्टा है। क्या आपको अधिकार दिया है दूसरे दुख दूर देने के लिए, क्या इंस्ट्रेट बनाया आपको, तो दोष देखने का आपको अधिकार नहीं, किसी को बुरा समझने का आपके अधिकार नहीं है, भले समझे समझे ईश्वर है भगवान है, भले तो सदा है, बुरे तो आगंतुक है, इस वास्ते सब भले, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल हो, बुरा मन बुरा फल होगा भाई, अच्छा मन अच्छा फल होगा। तो एक पहली बात, किसी को बुरा मत समझो, एक बात, दूसरी बुराई मत करो, उसकी बुरा मत करो, किसी का वो कितनी बुराई करे आप बुराई मत करो, कोई आपका बुरा करता है तो बुरा करता है भला करता है, बुरा करता है ना, तो आप फिर बुराई को तो डबल बुराई हो जाएगी, आप भलाई करो। उमा संत गई है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। उमा संत गई है बढ़ाई, आप पिता से भले ही हो। महाराज रावण भीषण कहता है राम भजे ये तो हो, ये तुम्हारा आप है तो भगवान की वजह से। तो बुरा किसी को मत समझो और किसी बुराई करो मत और किसी की बुराई सुनो मत। बुरा है ये दृष्टि मत करो और बुराई करो मत और बुराई सोचो मत। इसका बुरा हो जाए ऐसा कब नहीं सोचो। सर्वे भवंतु कुशलिनः, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु दयामयाः। सबके लिए, सब भले होंगे नहीं होंगे, आप भले हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं किंचन मात्र भी। आपकी धारणा से यो ये श्रद्धा से उसे आपका स्वरूप है। श्रद्धा में वो अयम पुरुष यो ये श्रद्धा सही उषा, जैसी श्रद्धा वाला वो उसका स्वरूप है। तो किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा चाहो मत और किसी की बुराई करो मत और बुरा कहो मत। चार भी दो मन से भी बुरा है मत समझो कभी। ऐसा आप सोच लो, सबसे कर लोगे आप भले वो ही जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। और एक बात और बतावे, आप किसी को बुरा समझो तो वह सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान रूप देख लोगे, वासुदेव सर्वम देख लोगे, सर्वम ब्रह्ममयम जगत देख लोगे, सर्वम खेलोदय ब्रह्म देख लोगे। आपकी बुराई देखी हुई आपको परमात्मा की प्राप्ति होने नहीं देगी। आपकी देखी हुई बुराई, बुराई समझो ब्रह्म समझो उसे परमात्मा है, वासुदेव सर्वम वासुदेव देखोगे, आपके कल्याण में बहुत बाधा हो जाएगी। किसी को एक बुरा समझ लिया, वासुदेव सर्व नहीं देख सकते आप। अगर बुरा नहीं तो वासुदेव सर्व देखने लग जाएगा। ना बुरा समझो, ना बुराई करो और ना बुराई चाहो, ना बुराई बोलो, बुराई किसी करो मत। सुमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। निष्पीड जो भी मधुन उद्भमत इक्षुदंड, इक्षुदंडम निष्पीड तो भी कड़वा में गार पीड़े तो मीठाई मीठा निकले, कड़वा है ही नहीं। बिना देखने की इच्छा से बुराई तो बुराई दिखती है, बुराई दिख जाए तो देखना चाहिए कि बुराई की तरफ दृष्टि गई है हमारी, भीतर परमात्मा की तरफ नहीं गई। सावधान हो जाओ, हमारी दृष्टि कहाँ गई है, बुराई पर गई है। बाजार में मेला पड़ा उधर लेने वाला इस तरह से उस बोल जाता है जिसे टोकरी भर लेता है, कहीं मेला पड़ा है कहीं मुश्किल पड़ा है, वो होली बड़े भर लेता है। तो कोई जाता है बोले बुराई बुराई देख देते दे, आप टोकरी भर जाएगी बुराई बुरे से। नहीं तो भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भर दे दूध की बारी। अब सिंह बड़ा तिर के मतलब वो उठाए फिर तू तो दूध दूध लो अपना। चले बाना पूछ न बोले भाई उनका गौण उनके माई क्यों देखे, देख ही नहीं। गुण दोष दृष्टि दोष हो गुणस्तु भय वर्जित, गुण है उभय देखिए देखे जो भी सुनो तत् माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण या उभय देखिए, गुण दोष नहीं साक्षात भगवान देखो, गुण या उभय देखिए देखिए सो अविवेक अज्ञान है। अरे भाई देखने में क्या देखा, अरे प्रिय वाक्य वरदान है ना सर्व तुष्यंत जंतवा तस्मात प्रिय वक्तव्य बचने का दिन मिलता, इसमें क्या टक्कर आ गया आपका। बुराई न देखो तो क्या हानि हो जाएगी, बैठो कोई बता दो भाई किसी बुराई न देखे तो हमारी हानि हो जाएगी। क्या था सुनिए कहते हम बताओ, हम उसको भला समझ ले वो चोरी करेगा धोखा देगा विश्वासघात करेगा। तो व्यवहार में मैं कहता हूँ व्यवहार में सावधान रहो, बुरा है ऐसा कैसे समझो आप, धोखा देगा सावधान रहो। और दूसरी बताऊ धोखा दे भी जाएगा तो आपका पाप ही नष्ट होगा, धोखे में वो होगा आप धोखे में नहीं होंगे। पर वो तो मैं तो इतना भी नहीं कहता हूँ, मैं सावधान रहो जाए वो जाएगी आपकी चीज कभी नहीं जाएगी। कलकत्ते में गिली राम जी थे गोविंद भवन, पूरे गोविंद भवन में रहते थे, हिंदू मुस्लिम का वो लड़ाई तो उनकी दुकान थी वो मूर्ति भी भाग निकले और ये तिजोरी थी जो कूड़ा कचरा लेकर रख दिया। तो भी शांत हुआ दंगा वो लड़ाई शांत हो गए बड़ी है उसके नीचे खंड में कितने रुपए था लाख लाख मुझे याद नहीं है संख्या मैंने कही था खुद नहीं वो मजा कूड़े पड़े में पड़ी उसमें नीचे खंड में रुपए पड़े पूरे लूटने वाले लूट दिया फेंक दी कूड़े कचरे में पड़ी है वे जीवन मिल गया रुपया अपनी चीज जान सकती नहीं ये दस में ली हम नहीं तत्व परेशान और हम कैसे हो जाएगी ये बहब है मस्जिद देने से आपका बुखार मेरे को आ जाएगा क्या आपको मिलने वाली मेरे को मिलेगी अवश्य लोग कृतं कर्म शुभाशु ना शुभम किए कर्म कल्प को रुपये तो हमारी चीज जा नहीं सकती ये दस नदी हम नहीं तो बताए परेशान होता नहीं इस वास्ते सावधान रहो व्यवहार अच्छी तरह से करो ठीक तरह से करो व्यवहार ना तो तुम्हें राम बना लक्ष्मण बना एक तो और एक बना मेघनाद रावण तो मेघनाद के साथ लड़ाई होती है उस स्टेज पर है पर इसे बाहर साथ में खाते हैं साथ ही रहते ऐसे यह स्टेज पर है सावधान रहो भी खेल है खेल में सावधान रहो कौन मना करता है पर मित्र भाव वही है लक्ष्मण है वो भी हमारा मित्र है और लक्ष्मण मित्र मेघनाद मित्र है अपने दोनों पर वह मित्र बने राजा तो राजा बन गया एक मैतर और पिता मर गया मैतर बन गया और पुत्र बन गया राजा ओ ऐसे करो चलाता है चाहे वो मैतर हो गया राजा हो गया कि बनावटी चीजें है बनावटी मानो असली मत मानो असली बनावटी को असली मानो वो धोखे में आ जाता है इस वास्ते भीतर से भगवान है सब जगह परमात्मा है कैसी बढ़िया बात है।